Starter i dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Projekt ustawy znoszący obowiązek szczepień dziś w Sejmie. Tak o inicjatywie mówił w Trójce minister zdrowia. To nie jest tylko odpowiedzialność za własne dziecko czy za własne zdrowie. To jest odpowiedzialność również za całą populację. Kolejną osobę od rana 7 zatrzymało CBA w sprawie GetBack. Wnioskowała o to warszawska prokuratura. Akademia Królewska w Sztokholmie przyzna kolejnego Nobla, tym razem z chemii. Szczepienia to dziś gorący temat w Sejmie. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Podpisało się pod nim 121 tysięcy osób. Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Przekonuje, że rodzice mają prawo decydować o zdrowiu swoich dzieci, a szczepienia powinny być dobrowolne. Projekt nakłada na lekarza obowiązek przeprowadzenia wywiadu przed szczepieniem oraz pisemną informację o ryzyku związanym ze szczepieniem. Ten temat wymaga wielu wyjaśnień i nie wiem, czy trafią one do ludzi emocjonalnie w niego zaangażowanych, mówił w Trójce minister zdrowia Łukasz Szumowski. To nie jest tylko odpowiedzialność za własne dziecko czy za własne zdrowie, to jest odpowiedzialność również za całą populację, dlatego że jeżeli spadnie wyszczepialność poniżej pewnego progu, mówi się o 85%, będziemy mieli znowu epidemię, które skutkują śmiercią ludzi. Minister dodał, że karanie za unikanie szczepień nie jest najlepszą metodą. Opowiedział się za edukacją. Kolejne zatrzymanie w sprawie GetBack. Na polecenie warszawskich śledczych zatrzymano od rana w sumie 7 osób. Wśród nich jest były wiceprezes zarządu spółki GetBack, Piotr T., dwóch byłych dyrektorów tej spółki, były asesor komorniczy i były komornik sądowy. Jeszcze dziś usłyszą zarzuty nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, które doprowadziły do wyrządzenia GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Nowy wątek śledztwa dotyczy sieci spółek i 120 milionów złotych wyprowadzonych ze spółki GetBack pod przykrywką niekorzystnych umów. Firma powstała w 2012 roku i zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. W lipcu 2017 roku jej akcje zadebiutowały na giełdzie papierów wartościowych. O spółce zrobiło się głośno wiosną, gdy okazało się, że ma ona problemy z wykupem wyemitowanych obligacji korporacyjnych. Ich wartość szacuje się na ponad 2,5 miliarda złotych, a liczba obligatariuszy na przeszło 9 tysięcy. Od kwietnia obrót akcjami firmy na giełdzie został zawieszony na wniosek KNF. Do kwatery głównej NATO zjeżdżają szefowie obrony państw członkowskich. Rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Jego główne tematy to wydatki na obronność oraz zagrożenie ze strony Rosji. Polskę będzie reprezentował Mariusz Błaszczak. Rano w radiowej jedynce szef MON-u powiedział, że polski rząd intensywnie pracuje nad realizacją projektu stałych baz wojsk amerykańskich w naszym kraju. Jest w przestrzeni medialnej określenie Fort Trump, które rzeczywiście zrobiło furorę w Stanach Zjednoczonych. To jest krótkie, lapidarne określenie oddające istotę rzeczy. Rzeczywiście my pracujemy bardzo intensywnie nad zrealizowaniem tego postulatu. Dlaczego? Dlatego, że jest on bardzo pozytywny dla zdolności obronnych naszego kraju, ale także pozytywnie wpływa na zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. O Fort Trump mówił prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Białym Domu we wrześniu. Około południa poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Z polskich uczonych nagrodą uhonorowano Marię Skłodowską-Curie. W 1911 roku otrzymała Nobla za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i pracę nad własnościami chemicznymi pierwiastków promieniotwórczych. Był to już drugi Nobel dla Polski. Wczoraj troje naukowców dostało Nobla z fizyki za odkrycia w zakresie fizyki laserów. Arthur Askin ze Stanów Zjednoczonych został doceniony za opracowanie pęsety optycznej. Za pomocą jego wynalazku można przemieszczać obiekty tak małe jak atomy, wirusy czy komórki. Francuz Gérard Moreau i Donna Strickland z Kanady dostali nagrodę za metodę tworzenia ultrakrótkich impulsów optycznych o dużym natężeniu. Ich metoda stosowana jest m.in. w laserowej korekcji wzroku. Najbardziej poszukiwany przestępca we Francji zatrzymany. Redouane Faïd był na celowniku służby w całym kraju od 3 miesięcy, odkąd uciekł z paryskiego więzienia helikopterem. Podczas obławy w ręce funkcjonariuszy wpadli też trzej inni mężczyźni, którzy pomogli mu w ucieczce. Zagrozili wówczas strażnikom bronią, następnie przecięli kraty i uciekli helikopterem, który wcześniej uprowadzili ze szkoły pilotażu. Akcja trwała około 10 minut. Była to druga ucieczka tego przestępcy z więzienia. Pierwszy raz zbiegł z zakładu karnego w 2013 roku, używając materiałów wybuchowych. Miał do odbycia karę 25 lat więzienia za nieudany napad z bronią w ręku, w którym zginęła policjantka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Janek Kałucki. Wyjątkowo zaskakująco rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Real Madryt przegrał z CSKA Moskwa 0-1, Manchester United bezbramkowo zremisował z Walencją, a Bayern Monachium zremisował z Ajaxem Amsterdam 1-1. Zachwycił natomiast Paolo Dybala, który ustrzelił hat-tricka. Juventus wygrał z Young Boys Berno 3-0, a inny włoski klub AS Roma rozgromiła Wiktorię Pilsno 5-0. Cristiano Ronaldo z powodu czerwonej kartki w meczu z Walencją oglądał mecz z loży wraz z narzeczoną. Na boisku znakomicie zastąpił go Dybala. To był benefis Argentyńczyka. Szwajcarska ekipa oddała zaledwie jeden celny strzał na bramkę Wojciecha Szczęsnego i stworzyła jedną niebezpieczną sytuację. Trener Allegri generalnie był zadowolony. Dziś ważne było pilnować cały czas ustawienia na boisku. Powiedziałem, że mają kontrolować wydarzenia na murawie i atakować na pełnej szybkości przez cały czas. I to zrobili świetnie, ale powinni strzelić więcej bramek. O dwie bramki więcej strzeliła Roma w Rzymie. Miał rację trener Rzymian Di Francesco, przypowiadając, że to będzie mecz Edina Dzeko. Bośniak się wreszcie odblokował i trafił aż 3 razy. Ale rywale z Pilsna złożyli broń już w pierwszej połowie przy stanie 2-0. To był mecz do jednej bramki. Trzeba oddać, że Rzymianie walczyli i nacierali z pasją do ostatniej minuty. Rozentuzjazmowany Corriere della Sera zatytułował dziś Magiczna Roma, ale Fabio Capello, ekspert w studio telewizyjnym, choć też się cieszył z 5 goli swojej byłej drużyny, podkreślał, że Roma trafiła na wyjątkowo słabo usposobionego rywala. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A dziś m.in. mecz Napoli z Liverpoolem i Tottenhamu z FC Barceloną. Pomocnik Dumy Katalonii Ivan Rakitić spodziewa się wyrównanego spotkania. Mamy dużo szacunku dla rywali. Ich trener dobrze nas zna. Chcemy zagrać jak najlepiej i wygrać. A co do Harry'ego Kane'a, życzę mu jak najlepiej. To niesamowite, ile goli strzela dla swojej drużyny. Niech robi to może jednak w innych spotkaniach. Ale w europejskich pucharach grali też koszykarze. Arka Gdynia mierzyła się z Lokomotywem Kubań Krasnodar w Pucharze Europy i niestety przegrała 73-80. Dla Gdynian był to powrót do europejskich pucharach po 5 latach przerwy. Natomiast do Chicago wrócił Tomasz Adamek. Pięściarz w nocy z soboty na niedzielę skrzyżuje rękawice z Jarrellem Millerem. Zarówno Adamek, jak i Miller są już w Chicago. Nasz bokser dzisiaj w Parku Milenijnym w jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów w mieście odbędzie otwarty trening dla kibiców. Ponownie witam Chicago. Życzę powodzenia mojemu przeciwnikowi. Mam do niego respekt. To dobry młody chłopak, ale jestem starszy i sprytniejszy. Już niedługo zobaczymy, kto będzie lepszy. Podkreśla w rozmowie z mediami Tomasz Adamek. Zwycięzca tego starcia będzie miał szansę walczyć o regularny pas organizacji WBA Królewskiej Dywizji. Polak do Chicago wraca po 10 latach przerwy. Adamek w wiecznym mieście stoczył w swojej karierze 3 walki, w tym niezapomnianą w 2005 roku z Australijczykiem Paulem Brixem. Został wtedy mistrzem świata. Miller na zawodowym ringu jeszcze nie przegrał. Wygrał 21 walk, w tym 18 przed czasem, ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce o 17 zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce, nad morzem burze. Wszędzie silny wiatr, wysoko w górach nawet do 110 km na godzinę. Od 10 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 14 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast 2 produktów masz 1 w lepszej cenie.

nim jesieni rdza i śmierć. Bądź proszę cię na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Bądź proszę cię na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Ależ to jest przepiękna piosenka. Baden Powell, muzyka, słowa Jana Szkowta, Hanna Banaszak, śpiew. Wszystko cudowne, wszystko fantastyczne. W swojej znakomitej książce Jacek Niedziela-Mejra, zatytułowanej Historia Jazzu, 100 wykładów, tak pisze o muzyce przywożonej z Brazylii. Przywożono do Ameryki płyty wiodących kompozytorów i wykonawców Antonia Carlosa Jobima i João Gilberto. Amerykańska firma Capitol wydała nawet w 1960 roku nagraną dwa lata wcześniej dla brazylijskiej firmy Odeon płytę wokalisty i gitarzysty João Gilberto Chega de Saudade. I to jest płyta, od której tak naprawdę rozpoczyna się moda na bossa nova na świecie. I teraz specjalnie dla Państwa przyniosłem z domu pierwsze wydanie tej płyty sprzed 59 lat. I jest to przyczynek też do dzisiejszego naszego spotkania z muzyką brazylijską, ponieważ tytułowe nagranie zostało zarejestrowane dokładnie 60 lat temu. Zatem odpalamy nasz gramofon i gramy. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio. Płyta zarejestrowana, wydana w 1959 roku, ale to nagranie zostało zarejestrowane w 1958, dokładnie 60 lat temu, Chega de Saudade. Tytułowy utwór z płyty João Gilberto, oryginalne tłoczenie na brazylijskim Odeonie. I właśnie Państwo usłyszeli z tej płyty ten utwór. Troszkę już trzeszczało, no ale 60 lat ma absolutnie prawo. Czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Dzisiaj będzie wiele muzyku, wiele utworów utrzymanych w rytmie bossanowy, samby, takich nieoczywistych. Naprawdę odkryłem, no zresztą Państwo posłuchają później. A teraz utwór, który bardzo się Państwu spodobał, który został wyemitowany w poniedziałkowym wydaniu audycji Soul Muzyka Duszy. Naprawdę czad. Make it funky. Make it funky. Make it funky. pagar, eu de receber. O céu é o limite do prazer. Vem neném, trombone, trompete, gruda em mim que nem chiclete. No carro, na rua, ninguém se mete. Você pode viajar um pergatino, mas ninguém controla a sua libido. Não me venha com essa de puritano. Você é bocadeia por debaixo do pano. Não engorda, não faz mal. Nem precisa de anticoncepcional. Seu remédio é via oral. No proszę bardzo, Kraków, Radomsko, Wrocław podpisują listę obecności. Witamy niezwykle serdecznie na pokładzie. Zapomniałem, jak się ten artysta miał na imię. Meyerlesz, o, tak się nazywa. Funk and Lata, tytuł tego niezwykle dynamicznego nagrania. Teraz będzie jeden z praojców bossanowy, czyli Antonio Carlos Jobim. Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, vai. Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, vai. Thank you. Antonio Carlos Jobim, bardzo pięknie. Jest 9:30. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego, kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodna asystyczną lek i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tej zimy radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon. Butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w studiu przy Myśliwieckiej 357 są już nasi goście i... Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Informator ekonomiczny. Zawsze powtarzam, że jeżeli jest dużo reklam przed jakimś programem, to znaczy, że program jest znakomity i cieszy się dużą słuchalnością. W studiu Patrycjusz Wyżga i pan Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry panom. Dzień dobry, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Będziemy się trzymać tej wersji. Możemy zaczynać? Tak, tak, proszę. To na początku żabki, proszę państwa, też z zakazem handlu. Obowiązkowa wolna niedziela dla franczyzobiorców i dla placówek pocztowych. Taki kierunek zmian w obowiązującej od marca ustawie forsuje Solidarność. Czytam o tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, panie Sławomirze, że po prostu będą to przepisy, które będą jeszcze bardziej szczelne, jak rozumiem. Na pewno żabki pasują do dzisiejszego dnia, który chyba w całej Polsce jest bardzo deszczowy i taki pochmurny. Pogoda idealna dla tego tematu. Jeżeli chodzi o dni wolne od handlu, to tutaj bym spojrzał na to trochę przewrotnie. Zwróćcie panowie uwagę, jak bardzo wiele osób i państwo wszyscy, jak bardzo wiele osób zyskało bardzo dużo wolnego czasu w niedzielę na inne działalności, które chociażby z rodziną udać się po prostu w miasto, chociażby z rodziną spędzić ten dzień w domu. To jest moim zdaniem dosyć istotne. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś sam prowadzi działalność gospodarczą i chce tą działalność gospodarczą prowadzić, to ewidentnie trzeba mu to umożliwić. Każdy musi być panem własnego losu i kowalem też własnego losu. Więc jeżeli są sklepy, które są prowadzone, a tutaj przewodniczący Bujara, który bardzo mocno sekcji handlu Związku Zawodowego Solidarność, który bardzo mocno jest za zakazem handlu w niedzielę, wyraźnie podkreśla, że osoby, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą, muszą mieć tą możliwość w dalszym ciągu. Więc ja bym na to zwrócił uwagę, od tej strony bym na to spojrzał. Ministerstwo Finansów twierdzi, że chce jak najszybciej przedstawić propozycję dotyczącą, uwaga, obniżenia stawek VAT na elektroniczne książki, na e-booki. Zmiany mogłyby obowiązywać już od nowego roku, a wczoraj unijni ministrowie zgodzili się na zrównanie stawek podatku dla publikacji elektronicznych i tych tradycyjnych. I to jest genialna sprawa, bardzo ważna, bo dzisiaj mamy już przejście do gospodarki cyfrowej, można powiedzieć, w toku. Nie jesteśmy w analogu już w wielu miejscach w ogóle. I tutaj bardzo duża rola tego, co się dzieje w ogóle w Unii Europejskiej. VAT, przypomnę, jest zharmonizowane w ramach Unii Europejskiej, czyli żaden z krajów nie może samodzielnie samodzielnie nic zrobić bez uzgodnienia tego w ramach Unii Europejskiej. W 2015 roku Francja i Luksemburg wprowadziły takie obniżone stawki i zostały bardzo mocno skarcone za to, również przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i w związku z tym dzisiaj ta inicjatywa, moim zdaniem, ona będzie szybko, sprawnie przez wszystkie kraje, w cudzysłowie, obrobiona prawnie, tak żeby niekoniecznie od początku 2019 we wszystkich krajach, bo oczywiście proces legislacyjny jest różny, ale jak najszybciej weszła w życie, i to dla nam wszystkim bardzo wiele spraw załatwi. Elektroniczne książki, podstawa. Narodowy Bank Polski zwiększył w lipcu i w sierpniu polskie rezerwy złota o 9 ton. To informacja, która poruszyła tych, którzy śledzą ten rynek. Wszyscy zastanawiamy się, po co Narodowemu Bankowi Polskiemu więcej złota, panie Sławomirze. Przede wszystkim Narodowy Bank Polski jest prekursorem bardzo wielu działań. Ja zwrócę uwagę, że od 98 roku są to w ogóle pierwsze zakupy złota przez którekolwiek z państw w Unii Europejskiej. Ale spójrzmy na to trochę z innej strony. Rezerwy oficjalne takich państw jak Francja czy Niemcy w 2/3 składają się ze złota, a u polskie nas? Rezerwy 4%. Właśnie. Czyli chodzi o nadrabianie pewnego dystansu? To jest przede wszystkim punkt odniesienia. Moim zdaniem, niezależnie od tej proporcji, bo na to nie powinniśmy zwracać uwagę jako punkt startowy, tylko jako punkt odniesienia, moim zdaniem bardzo ważny, żeby na wszystko umieć spojrzeć z bardzo różnych stron. No to i takie pytania się pojawiają z takiej strony, dlaczego w naszym imieniu NBP kupuje złoto, bo zwykle robią to banki, które mają kłopoty albo które spodziewają się osłabienia własnej waluty. NBP jest bardzo silnym bankiem, bardzo dobrze prowadzonym, natomiast ewidentnie, jeżeli chodzi o rezerwy w złocie, no tutaj powinniśmy spojrzeć na to z punktu widzenia szerokiego, czyli całego świata. I zawsze powinniśmy się spodziewać jakichś kłopotów w przyszłości, czyli być przygotowanym na najgorsze, a oczywiście robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Bardzo ważne informacje dla tych, no właściwie dla wszystkich z nas. Umówmy się, nie tylko dla tych, którzy w przyszłości będą kupowali samochody, ale także dla tych, którzy żyją w zatłoczonych aglomeracjach miejskich. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu dzisiaj głosowanie nad przepisami, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla z nowych samochodów. Europosłowie przyjmą stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami, potem stanowisko europejskich rządów też zostanie przedstawione, to się wydarzy w przyszłym tygodniu. No i jest ambitna propozycja eurodeputowanych. Chcą, by ta redukcja emisji ze wszystkich nowych samochodów na terenie Unii do 2030 roku sięgnęła 45%. Komisja Europejska wcześniej mówiła o 30%. Unia Europejska znowu chce być w ekologicznej awangardzie. I powinna być w ekologicznej awangardzie, dlatego że my mamy dzisiaj taką sytuację, że kula ziemska się podgrzewa, obojętnie jakby na to nie spojrzeć z punktu widzenia, nazwijmy to, politycznego czy ideologicznego. Niektórzy nie chcą w to uwierzyć. Co do zasady, wystarczy spojrzeć na liczby, bo jeżeli dyskutujemy na poziomie opinii, to oczywiście możemy wierzyć lub nie. Jeżeli dyskutujemy na poziomie liczby, to ewidentnie fizycy bez problemu wykażą, że Unia Europejska też w ramach kuli ziemskiej, natomiast cała kula ziemska się podgrzewa. My mamy większą ilość energii, która pozostaje w naszej atmosferze, niż ucieka do kosmosu. Bo pamiętajmy cały czas, że Słońce dostarcza nam potężne ilości energii. My nie jesteśmy w stanie zużyć nawet promili. Nie ma odwrotu od ekologicznych, przede wszystkim elektrycznych samochodów? Nie ma odwrotu i powinniśmy do tego dążyć. Przede wszystkim urbanizujemy się, a więc to jest dla naszego zdrowia, żeby mieć elektryczne samochody w miastach, w których żyjemy, i tym powietrzem, którym oddychamy. No to na koniec przy motoryzacji pozostaniemy. Włoski producent sportowych samochodów, bardzo znany producent włoskich samochodów, przygotował elitarną listę najwierniejszych klientów, którzy będą mogli kupić nowy model. Takich klientów, proszę państwa, panowie, będzie tylko 499. Ten producent już wybrał te nazwiska i będą mogli kupić ten samochód za 1 600 000 euro. Co panowie na to? Tego typu samochody, jak na przykład Ferrari, to są samochody, które ewidentnie są samochodami nie tylko luksusowymi, ale w ramach szeroko pojętej gospodarki dzisiaj, czy ekonomii w ogóle, dostępu. One mają bardzo ograniczoną liczbę klientów z drugiej strony i dla tych klientów mają też bardzo ograniczoną ofertę. I dlatego są wyjątkowe, dlatego są luksusowe. I będziemy szli w tym kierunku, bo cały czas się bogacimy na świecie ogólnie. W Polsce również, tylko my w Polsce mamy naprawdę bardzo niski punkt startu i powinniśmy mieć dużo więcej oczywiście możliwości w przyszłości. Natomiast tego typu samochody, tego typu dobra luksusowe będą cały czas miały ograniczony dostęp, i to, że same ograniczają ten dostęp do swojej oferty, to tym bardziej podnoszą

can't believe it's happened to me. I can't conceive of any more misery. Ask me why I'll say I love you, and I'm always thinking of you. Zespół The Beatles pojawi się jeszcze w dzisiejszej audycji do południa, gwarantuję to Państwu. To był pierwszy album grupy Please Please Me i nagranie Ask Me Why. Vlogowskaz. Jak vlogowskaz, to oczywiście nasza niezawodna Gabriela Darmetko. Dzisiaj w naszym studiu radiowej Trójki twórcy, kompozytorzy i wykonawcy, czyli na pełnej. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie tak szybko, przecież Polmek jeździ wcale nie tak szybko. Niektórzy od niego nawet szybciej idą, w porównaniu z Hondą wieje z niego bidą. Chciałam zapytać o wasze projekty. Piosenka Przez tę Hondę Zieloną podbiła internet. Widzę, że w waszej twórczości jest pewne zamiłowanie do motoryzacji. Skąd to się bierze? Przedstawię naszego maestro, bo to jest odpowiedzialny tutaj, jest wokalista zespołu Akord. No wielka gwiazda, prawda? Wyczekiwany, wyklaskiwany na koncertach. Ludzie rzucają w niego wszystkim. Ostatnio byliśmy na dożynkach. Tyle mięsa, ile ten człowiek dostał na scenę. No zresztą nie będę dłużej mówił, maestro, jakbyś mógł powiedzieć. Skąd to zamiłowanie do motoryzacji? Myślę, że to samo życie przyniosło, gdyż rzeczywiście mój samochód ówczesny był w takim stanie, który mnie natchnął do stworzenia tutaj parodii wtedy o Hondzie. No jakoś po tej Hondzie faktycznie się tak, że tak powiem, to pojechało, tak? Ona już pojechała na złom, ale te piosenki tak pojechały. Tak się potoczyło, że później była to Punto, było ten Polonez i długo siedziało nam w głowie, co tu dalej nagrać i w końcu stwierdziliśmy, że z kabaretem Czwarta Fala, którzy nagrali Wieś Katiko, swego czasu nagramy parodię właśnie o Tico. No i od zeszłego piątku na kanale można oglądać i słuchać właśnie tą parodię. Skąd czerpiecie inspiracje, jeśli chodzi o wasze autorskie numery? Autorskich numerów mamy kilka. I ostatni nasz numer Ela Ela, który powstał, no myślę, że jakiś miesiąc temu, to jest numer zainspirowany życiem, moim przynajmniej, gdzie byłem takim, powiedzmy sobie, chłopakiem, który, oczywiście to z przymrużeniem oka, żeby nie było, bo cały czas pozostajemy skromni, ale jakby piosenka jest o tym, jak to kiedyś wyzywany i troszeczkę taki, powiedzmy, mniej zauważalny osobnik staje się gwiazdą, no i teraz jakby czuje się pewny siebie i patrzy na tych, co się śmiali, tak? No typowy przykład. 99 pierwsze spodnie Moro. Kiedy? Po meczu mama mi mówiła, już się nie wypiorą. Co ty? Polo, koszulka zawsze w kancik. Mówili na mnie w szkole taki wiejski eleganci. Do domu brak. Czy życie artysty jest trudne? Ja bym wręcz powiedział, że dla mnie trochę nie być artystą jest trudne i gdzieś tam parę lat temu zaczęliśmy z Adamem taką drogę. No może kiedyś będziemy się mogli nazywać takimi artystami z prawdziwego zdarzenia. Bo rzeczywiście gdzieś tam mojego cierpi, jak właśnie jeszcze nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem takim artystą z krwi i kości. Czy musicie uciekać przed fankami? To znaczy ja mam ostatnio naderwane więzadło, więc ja to za bardzo nie mogę uciekać. Pogodziłem się z tą sytuacją jakoś, no i radzę sobie. Tak, zdecydowanie wycieczki szkolne, właśnie tu wchodząc, by jedna mnie mijała, to jest zawsze takie, czerwona lampka mi się zapala, więc no na szczęście nie musiałem na drugą stronę ulicy uciekać, było spokojnie, bez policji się obyło, nie jest tak źle. Tak szybko, kierun przecież będę musiał kręcić szybko. Tak jak kręci kebab się z turecką pitą. Nie zabłysnę polonezem przed tobitą. Gabriela Darmetko i Vlogowskaz. Jest za 10 minut 10. We'll be right back. Była bardzo nieoczywista samba, zespół Foo Fighters, nagranie z 2000 roku. Jeśli chcą Państwo na żywo obejrzeć występy młodych zespołów w nowym trójkowym programie Start Nagranie, to proszę się nie wahać, tylko zgłosić się i sprawdzić, jak w drodze do nagrania własnej płyty radzą sobie inni i jak muzyka oceniana jest przez jurorów. Zapraszamy Państwa do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, na przesłuchanie artystów, którzy zakwalifikowali się do pierwszych odcinków programu. Już w najbliższy poniedziałek, 8 października, nagrywamy dwa odcinki o 16 i o 19. Szczegóły na naszych trójkowych stronach i bardzo serdecznie zachęcam Państwa do udziału w tym programie. Naprawdę znakomici jurorzy. Ania Rusowicz, Ten Typ Mes, Wojtek Mazolewski. Niezwykle trafne uwagi i jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie ci jurorzy są właśnie dla artystów. Nikt nikogo nie obraża, nikt nie żeruje na płaczu czyimś, po prostu fachowe, merytoryczne uwagi. Zapraszam serdecznie, oczywiście również do posłuchania pierwszego odcinka w ten piątek po liście przebojów programu trzeciego. Po 22 rozpoczynamy Start Nagranie. A teraz jeszcze jedna nieoczywista samba, Break On Through, z pierwszego albumu zespołu The Doors z 1967 roku. John Densmore tak powiedział: podczas prób w jakimś garażu w okresie, gdy bossa nowa zyskiwała na sile w Stanach Zjednoczonych, użyłem perkusji z Girl From Ipanema. Po prostu w tym utworze jest perkusja mocniejsza. Byliśmy zakochani w muzyce z Brazylii, jest lekka, a jednocześnie bardzo zwarta. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Come on.